Bé, molt bona nit. Anem a donar a inici a aquesta sessió del ple amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del ple del dia 8 de gener de 2010. Hi ha alguna qüestió per part d'iniciativa? Senyor Nojosa. Sí, nosaltres en aquest acte ens abstindrem perquè parla de les al·legacions que vam fer a l'ampliació de crèdit. És evident que és un tema farragós perquè vam fer unes al·legacions, després va haver una contestació de l'equip de govern, però que per ser un tema farragós no s'ha especificat molt clar en el que és l'acte. Jo entenc que és veritat, ja ho vam dir plens anteriors, que hi ha un disquet que es pot escoltar, però com que no queda clar per nosaltres el que va ser les al·legacions que vam fer, que parlaven de les bases d'execució pressupostària i parlaven de les lleis i no es reflexa clarament en l'acte, doncs nosaltres ens abstindrem de votar l'acte. Molt bé, alguna observació per part de la CUP? Per part del grup socialista, senyor Manuel Vents. Pàgina 17, perdó. Sí, bona nit a tothom. A la pàgina 17, el primer, segon, tercer, quart, cinquè pàrraf posa: pel PSC deixar-ho sobre la taula els permetrà poder reunir-se diversos cops i consensuar el màxim possible. Així doncs, pel poble de Sallent el millor que es pot fer és no tirar, sinó és deixar. Aquí posa és tirar, deixar sobre la taula aquest punt, no és tirar res, sinó és deixar sobre la taula aquest punt, no? Exacte, no? Alguna altra qüestió? Llavors, també seguint, a la quarta línia posa: és cert que un avantprojecte ni implica una determinada gestió, vol dir no implica una determinada gestió. I el següent, a continuació, posa tot un pàrraf que jo no l'entenc ni jo mateix que ho vull dir-ho, que diu: abans del poble hi ha de dir la seva, com també ho ha de fer el grup del PSC, i incorporar les iniciatives que es vulguin aportar, com les que fa la CUP. Ben bé no és això el sentit de tota la frase que jo vull dir, no? M'agradaria que es pogués mirar un altre cop i potser arreglar el màxim possible. Evidentment no podré votar a favor, no? Perquè no... Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Sí, bona nit. Senyora Fages. El grup d'Esquerra demanaríem la revisió de la intervenció de la senyora Pilar Sala que fa en el punt 4. És el conjunt, de la pàgina és la 15. És tot el conjunt de la intervenció, que s'exposen moltes coses que no hi consten. Ai, perdó, a veure. Bueno, és la pàgina, és el punt 4, la pàgina... La pàgina 17, l'últim pàrraf. És el conjunt de la intervenció el que s'ha de revisar. Una altra observació? No, procediríem doncs a la votació amb aquestes aportacions que s'han fet. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 6 vots a favor, 5 en contra, 4 d'Esquerra Republicana i un del PSC, i 2 abstencions, una de la CUP i una d'Iniciativa per Catalunya. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació del conveni de cessió d'ús de la finca del carrer Sant Víctor 1 de Sallent entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat 36ena. Senyor secretari. Sí. Ah, sí. D'acord. En la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament celebrada el 1 d'agost de 1886 es va tractar l'expropiació de la casa social del gremi de Pelaires per ser enderrocada i obrir el carrer entre la plaça de la Pau i el que avui s'anomena Bisbe Valls, a canvi d'una pensió pactada de común acord, actualizada en la sesión del Ple Municipal celebrada el día 13 de desembre de 2002, así como el compromiso per part de la corporación de cedir un local que cubrís las necesidades de la entidad. El día 15 de febrer de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sallent i la 36ena, en el qual s'acorda la cessió d'ús gratuït de dos despatxos ubicats a la Casa Museu Torres Amat per tal de que la entitat pugui dur a terme les reunions de la permanent d'aquesta i ubicar-hi l'arxiu necessari. En el mateix document, les parts manifesten que l'objectiu d'aquest conveni era trobar una solució provisional fins que no fos restituïda de forma definitiva la propietat que la entitat va cedir a l'Ajuntament de Sallent l'any 1886. Vist el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i la entitat 36ena que té per objecte la cessió d'ús durant el termini de 10 anys comptadors a partir de la data de la signatura del conveni de la finca situada al carrer Sant Víctor U de Sallent per tal que pugui dur a terme les activitats pròpies que són objecte de la entitat i com a espai de reunions, tenint en compte que l'Ajuntament té otorgada la gestió de l'esmentat immoble, que és propietat de la senyora Josefa Llobany Bayona, i que la corporació tiene facultats per cedir l'ús a les entitats del municipi sempre i quan el seu objecte estigui relacionat amb interessos socials, culturals o en benefici del municipi de Sallent. Fonaments de dret. Vist els articles 36 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que disposa que la cessió d'ús d'un bé patrimonial correspon aprovar-lo al ple de la corporació. Per tot exposat, la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació i Règim Interior proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i la entitat 36ena per la cessió d'ús de la finca situada al carrer Sant Víctor 1 de Sallent per tal que pugui dur a terme les activitats pròpies que són objecte de l'entitat i com a espai de reunions. Segon, exposar-ho al públic per un termini de 15 dies en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i Bolletí Oficial de la província, comptadors a partir del dia següent de la publicació del corresponent anunci en el BOC, a fi i efecte de la presentació d'al·legacions o reclamacions que dan el conveni definitivament aprovat en cas de no presentar-se en cap. Deixar sense efectes el conveni signat el dia 15 de febrer de 2005 entre l'Ajuntament de Sallent i la 36ena, en el que es va acordar la cessió d'ús gratuït de tot dos despatxos ubicats a la Casa Museu Torres Amat, propietat de la Diputació de Barcelona, per tal que la entitat pogués dur a terme les reunions de la permanent d'aquesta i ubicar-hi l'arxiu necessari a partir de la signatura del conveni del pacte primer, i facultat del senyor alcalde president tan àmpliament com endreix sigui possible per la signatura d'aquest conveni, traslladar el present acord a la entitat 36ena i a la senyora Josefa Joan Bayona i al Departament d'Intervenció Municipal. Bé, ha tingut entrada aquest matí dues esmenes, una d'addició i una de substitució per part del grup d'Iniciativa per Catalunya. Si les vol llegir vostè o vol que les llegim o... Bé, la primera és una esmena addicional al dictamen de la 36ena, al dictamen que s'ha elegit. José Antonio Hinojo Savera, major d'edat, amb domicili a Sallent, carrer Unió 14, amb DNI 77-725-88, com a regidor en representació del grup polític municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds. La present esmena d'addicció es fonamenta en els següents motius. Primer, que en el conveni d'ús de la finca del carrer Sant Víctor número 1, signat entre l'il·lustríssim senyor Jordi Multó Viernes com a alcalde de Sallent i la propietària senyora Josefa Llobany Bayona, en el seu nom propi i dret, en el qual l'Ajuntament adquireix la gestió de la finca per interessos general, cultural, social, etc. Segon, que en l'apartat 4 de les clàusules autoritzades a l'Ajuntament a fer-ne ús durant 10 anys i 3 mesos i en la clàusula cinquena diu explícitament que quedarà sol per defunció o per incompliment, per tant és necessari que per portar la gestió cal que les inversions a efectuar siguin les mínimes possibles, més aviat les que donin la mínima salubritat i condicionament. És per això que el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds de Sallent proposa al ple que en l'apartat dels acords s'amplia el contingut tingui a bé l'aprovació de la següent esmena addicional. Sisè, que abans d'efectuar qualsevol inversió els serveis tècnics municipals facin les valoracions dels costos de condicionament mínim i que aquestes valoracions abans de fer qualsevol obra o altre dispendi sigui sotmès al plenari per al seu debat primer i la consecució aprovació. Llegeixo la següent o explico això? En tot cas, millor llegim les dues, vale. Les expliquem i debatem una a una per no embolicar, vale, els conceptes. Després hi ha una altra esmena de substitució al conveni que se signa amb la 36a. José Antonio Hinojosa Vera, major d'edat, amb domicili i tal, bueno, representació del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verd. La present esmena d'edició es fonamenta en els següents motius. Primer, que el motiu del conveni que es té d'aprovar per part de l'Ajuntament de Sallent i l'entitat cultural 36a de Sallent, i degut que és dipositari d'un legat documental que en certa manera és la història de la nostra vila, i com que ha demostrat en els creix el seu sallentinisme tal com varen demostrar els antics membres que formaven part de la mateixa a l'any 1886, varen cedir per bé de la comunitat l'edifici de la plaça Gran número 10. Segon, com que l'Ajuntament ha tingut i donat sempre el respecte que es mereix la 36a i com a entitat cultural representativa entén que la cultura és un fet universal i la universalització de la mateixa fa que esdevingui oberta a les persones. Per tal motiu, caldria introduir en el conveni que la 36a, en un període de 2 anys, recopilessin i ordenessin el seu arxiu i via escaneix o digitalització del mateix el posessin prèvia petició a l'abast de totes les persones que els hi sigui del seu interès per fer la consulta del mateix. És per això que el grup d'Iniciativa per Catalunya Verde Sallent proposa al ple que en l'apartat de clàusules s'amplia el contingut de la segona i tingui a bé l'aprovació de la següent esmena de substitució. Primer, que en comptes de dir la clàusula segona, l'entitat de 36a es compromet a vetllar pel correcte ús de tot l'immoble durant les hores que l'utilitzin, digui el següent. Segona, l'entitat de 36a es compromet a vetllar pel correcte ús de tot l'immoble durant les hores que l'utilitzin i en un període de 2 anys, a partir de la data de la signatura d'aquest conveni, l'esmentada entitat es compromet a digitalitzar o escanejar tot el seu arxiu i posar-lo a l'abast de les persones que els interessi la seva consulta prèvia petició per escrit. Això són les dues mocions que hem presentat. Sí, si vol explicar, les hem llegit les dues, en tot cas ara debatrem una a una per no embolicar el tema. Si vol explicar la primera i llavors donarem el torn de paraules per als diferents grups. Sí, aviam, nosaltres tenim de presentar una esmena al dictamen perquè no podem presentar una esmena al conveni que hi ha entre la senyora Jubany i el senyor alcalde, perquè aquest conveni ja està signat. Llavors hem pensat que caldria tenir certes garanties. Per què? Perquè el conveni que tenim signat amb la senyora Jubany i el senyor alcalde de Sallent només parla d'unes despeses com són, diu la tercera clàusula del conveni entre la senyora Jubany i el senyor i l'alcalde com representació de l'Ajuntament, en el apartat tercera, la clàusula tercera diu: l'Ajuntament de Sallent es farà càrrec de total de despeses del subministrament de llum, aigua, taxes i impostos que gravin aquests immobles. En aquest conveni no es diu si es faran obres, si es tindrà de posar un lavabo, si es tindrà de posar un vàter, quin tipus d'inversió s'ha de fer, no ho diu. I en el conveni que es fa amb la 36a només diu que se li pagarà el llum i l'aigua. Per tant, si signéssim això tal com està, no tindríem de pagar res més, entenem nosaltres. Però com que sabem que això no serà així, ho sabem perquè bueno, hem parlat amb l'entitat de la 36a i hem parlat amb l'Ajuntament de Sallent i ens expliquen, i és de sentit comú que si entra en una casa que és bastant, fa bastants anys que està tancada, s'haurà de posar un vàter com a mínim per sentit comú, un lavabo i alguna cosa més. Per tant, aquí ha d'haver una inversió que no s'especifica ni en el conveni de la senyora Jubany ni en el conveni amb la 36a. Què vol dir? Que la inversió aquesta nosaltres la volem controlar mitjançant el plenari. Però clar, si no està aquesta inversió, el que no podem és deixar això en l'aire i que aquestes inversions pugin excessivament, entre altres coses perquè entenem que estem vivint una crisi econòmica al poble i perquè també entenem de que l'Ajuntament té un cert endeutament i té una situació difícil. D'aquesta manera nosaltres pensàvem que les inversions que es tinguin a fer aquí que han de passar pel ple. La segona part és que entenem... No, fem les dues, bueno, si vale, fem, sí, les dues, bueno, fem les dues, senyor Nojose, si ens... no, faci, faci. La segona part entenem, bueno, és que aquí és complex aquest sentit de les coses perquè no entenem tampoc perquè ara surt un conveni que els desconeixíem nosaltres, el grup d'iniciativa els desconeixíem d'alguna manera perquè hem estat anys que no estaven a l'Ajuntament, ens ha vingut una mica de sorpresa tot això, que hi hagués un conveni del 1886 on hi havia una sèrie de condicions en favor de la 36ena i que no va sortir a sobre de l'Ajuntament fins al 2002. Això, han estat molts anys aquí que això no s'havia proposat. Què passa? Que entenem que la 30... nosaltres hem parlat amb un parell d'historiadors i diuen que la 36ena té una part important de d'història de la població, una part d'història de la població, perquè van haver altres històries que no són enlloc per raons històriques que van desaparèixer. Llavors, clar, aquesta història no la coneix molta gent i nosaltres creiem que seria important que es donés a conèixer. Per tant, seria bo que si es soluciona aquest tema d'un local i que es posés un arxiu i que la gent tingués accés, els historiadors o la gent que vulgui conèixer una història del poble molt antiga, que tingui accés a aquesta documentació. Una mica és això el que diu l'esmena. Molt bé, alguna intervenció per part de la CUP? Sí, aviam, entenc que anem per parts o parlem de les dues esmenes alhora? Parlem de les dues esmenes alhora, votarem esmena per esmena, però fem el debat unificat i després, si s'incorporen al dictamen, procedirem a la votació del dictamen amb esmenes o no esmenes segons s'hagi aprovat o no s'hagi aprovat. D'acord, doncs en relació a la primera, l'esmena d'addicional. Primer, la nostra sorpresa, perquè acabem de rebre-les ara mateix i per tant... Nosaltres tenim, no sé si el mal costum, però de reunir-nos, tota la gent que formem la candidatura, i analitzar els punts que van al ple, i els discutim i els valorem. Per tant, això no ho hem valorat, ens acabem de veure ara mateix, però evidentment això acabem de rebre-ho, per tant, d'alguna manera, instar a que això els grups polítics intentin no fer-ho, perquè és que ens situa en una posició, els que intentem funcionar d'una forma més o menys assembleària, complicada. D'entrada, això. Segon, i que és un dubte més, si voleu, tècnic, és dir, nosaltres tenim possibilitat d'incorporar una esmena en un conveni que ja està signat i que s'ha aprovat per Junta de Govern i que l'ha signat una senyora que no està aquí i que jo no sé si ella sap que ara introduirem això en el conveni? Les esmenes que s'introdueixen no és en el conveni signat entre la propietat i l'Ajuntament, sinó entre el que no s'ha signat encara, perquè està pendent de votació, entre l'Ajuntament i l'entitat 36ena. Per tant, les esmenes són en el segon conveni. En el primer no fa falta, això ja ho vam debatre en un altre ple, una sí. Cosa és la sessió que faci l'Ajuntament i l'altra és rebre una sessió que sí. Rebre-la no fa falta passar, en el moment en què tu la fas sí que fa falta passar en el plenari. I per això el conveni amb la 36ena no està aprovat, de moment no està signat i quan s'aprovi o no, doncs entonces es procedirà a signar-lo o no. Però llavors tampoc seria un punt del conveni, seria del dictamen, dels acords del dictamen, perquè diu sisè i en el sisè, en el conveni dictamen, de la, eh? Amb el conveni de la 36ena. Però si és el conveni de la 36ena no pot ser el punt sisè, perquè com a mínim n'hi ha nou, no? No, és que hi ha una esmena. Vale. Aquí tenim un dictamen, i el cinquè. No, però... Sí, sí. En el dictamen és posar un punt sisè, que en tot cas correspondria fer el cinquè, que fos aquest que si s'esmena i s'incorpora, i el cinquè, evidentment, el sisè passaria, el cinquè actual del dictamen passaria a ser el sisè, que és el del trasllat, que és el... D'acord, doncs parlem del dictamen. Sí. Molt bé, i aquí planteja que abans d'efectuar qualsevol inversió es facin les valoracions dels costos de condicionament mínim, que entenc que aquesta valoració de costos està feta, com a mínim l'hem rebut avui per correu electrònic per part de la regidora d'Urbanisme a les 3 i 11 del migdia, que concretament jo aquell moment estava davant del correu i he pogut tenir aquestes valoracions. Vull dir, perquè no sé si Iniciativa les considera vàlides, no les considera vàlides, però jo entenc que estan fetes, que són aquests 12.000 euros més IVA, més altres, algunes partides que no estan quantificades. Donaríeu això per vàlid, Iniciativa? Ho sento, anar improvisant, sí, però és que clar... No, en tot cas ho contestarem amb posterioritat. Val, i després, per últim, estaríem aprovant que el plenari aprovés unes despeses amb les quals no hi estaria obligada, perquè per quantia és una despesa que no faria falta que passés per plenari, però crearíem aquest precedent de que per una despesa concreta sotmetríem l'aprovació en el plenari, és això. Alguna intervenció més? Perdó, sí. Aviam, l'esmena de substitució que planteja que l'entitat 36ena es compromet a vetllar pel correcte ús de tot l'immoble durant les hores que l'utilitzin, i segon, que l'entitat 36ena es compromet a vetllar, és a dir, la substitució que es planteja és que es compromet a vetllar pel correcte ús de tot l'immoble durant totes les hores que l'utilitzin i en un període de 2 anys, és a dir, els... es compromet a digitalitzar, perdó. D'acord. I vostès això ho han pactat amb l'entitat, se suposa. És a dir, ells estan d'acord en fer aquesta feina. En tot cas, fem el torn d'intervencions i després cadascú podrà manifestar el que cregui convenient. I demanar disculpes per el que no s'hagin rebut amb anterioritat les esmenes. Enteníem que ja s'havia deixat, perquè almenys són les instruccions que hi han donades, que quan s'entra alguna cosa justa de temps, però en el plenari, que es comuniqui en els regidors corresponents i que es deixi la gaveta. La nostra sorpresa ha sigut quan hem arribat al ple i que no es tenia coneixement d'aquestes esmenes, però en tot cas això ja mirarem els serveis administratius que no es torni a reproduir. Alguna intervenció per part del grup socialista? Sí, bueno, una mica expressar el mateix, vull dir, ara ens hem rebut les esmenes ara també, no? Llavors, esclar, és difícil valorar-ho amb tan poca estona i aquí assentats, però com si estiguéssim a peu dret, no? Bueno, en principi semblen unes esmenes que milloren el conveni, no? Però esclar, tampoc les hem analitzat profundament, vull dir, no sabem si milloren el conveni o l'empitjoren, perquè esclar, hauríem d'haver discutit què significa que tinguin 2 anys per digitalitzar tota la informació, vull dir, que a mi, i també hauríem de preguntar si aquesta informació no era d'ús públic o no es podia demanar a 36ena, que jo crec que sí que es podia demanar sempre que es volgués, vull dir, bueno, simplement contestar això. Respecte al tema de les obres, vull dir, aviam, clar, no sabem si són les correctes aquestes o no són les correctes, i esperarem aviam que digui doncs l'equip de govern, però bé, em sembla que també, clar, evidentment s'ha de vetllar perquè siguin les mínimes possibles. El valor que hi ha no és que sigui molt mínim, però bueno, esperarem a que digui doncs l'equip de govern. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyor Andorrà. Sí, bona nit. Bé, de fet, reiterar el que ja s'ha dit. Nosaltres hem vingut aquí al ple i quan estàvem asseguts ens n'hem adonat, perquè ho hem vist, que hi havia unes esmenes i ens n'han portat una còpia ja un cop començat el ple. No ens sembla raonable poder discutir això i prendre una decisió en aquest moment degut a la transcendència del fet. És que no... I per tant no entrarem a debatre cap esmena ni res d'això. Senzillament constatar que no creiem que no és el més raonable ni el correcte discutir això sense haver-ho pogut analitzar ni llegir bé ni contrastar mínimament, senzillament això. Gràcies. Senyora Arenas, pel tema de la valoració. Sí, a veure, el document que s'ha deixat una còpia a la gaveta de cada un dels regidors, a més que se'ls ha passat per correu, ja sé que a última hora, però ha sigut una mica precipitat perquè no és una valoració com si ara vingués una empresa i amb aquests imports que estan desglosats per partides fessin aquestes feines. Això ve d'una proposta que des de l'Ajuntament estem promocionant, que és el tema, bueno, que es vol realitzar i que sempre s'ha fet el comentari també amb els altres regidors, del tema de pla d'ocupació. Si ens hi fixem bé, les partides venen amb un import però amb el cost que suposaria les persones que realitzarien aquests treballs. Simplement la partida que es tindria que tenir en compte en el pressupost com extraordinària en aquest cas pel local de Tinta de Sena i pels altres locals que també s'han valorat i s'han tingut en compte en aquest còmput per donar cabuda a la possibilitat de fer un pla d'ocupació que fes aquests treballs i altres treballs, però no només és aquest, és tota una sèrie de memòries de locals, seria el còmput de les persones i el personal i el que és la valoració d'aquesta feina d'acord amb aquestes persones que estarien dedicades a un pla d'ocupació. Què passa? Que al passar-ho així ràpid, i perquè ha sigut un document que encara no està acabat ni consensuat, evidentment que és un document que no està relacionat ben bé amb la petició que es feia, d'acord amb aquest punt de l'ordre del plenari, que ja vam dir que aquest document no serviria per l'ordre del plenari, sinó simplement pel dubte que tenien tots els regidors, que no sabien exactament quines eren les feines que es tenien que realitzar i quines serien les tasques més importants, les que podrien ser més urgents, com el que es diu, el tema de serveis, el tema del lluanat, etcètera, etcètera, doncs era per donar una orientació als regidors perquè tinguin present quines serien les tasques a realitzar. Però evidentment que aquestes valoracions no servirien realment com a una valoració perquè una empresa vingués a fer aquestes feines. És completament diferent. Per això jo el que volia aclarir és que el document és una guia, és una petició que es va fer a les informatives d'aquest plenari. Ja es va dir que no era una documentació que aniria relacionada directament amb aquest punt, però que sí que serviria com a orientació de saber quines són les tasques que es tenien que realitzar com a mínim en aquest local per la seva adequació. Simplement era aclarir aquest punt. D'acord? Gràcies. Senyor Saldoni. Bé, bona nit. En aquest punt tornem a tindre el conveni de cessió d'ús de l'immoble del Sant Víctor número 1 a l'entrada 36ena amb el conveni que hi havia i amb una proposta de millora d'aquest conveni mitjançant dues esmenes que ha presentat el grup d'iniciativa avui al matí. La primera d'aquestes esmenes, que és la que fa referència al tema de les obres que siguin aprovades pel plenari, o que en tingui coneixement al plenari i doni el vistiprim i s'aprovin en el plenari, nosaltres considerem, com deia la senyora Arenas, que en aquest cas estem parlant d'unes obres que han de ser, sens dubte, doncs, en una casa que en aquest cas no és propietat de l'Ajuntament, sinó que en té la cessió d'ús, però com que a qui li interessa que aquesta casa doncs estigui bé i estigui en condicions per poder-se usar és a l'Ajuntament, doncs sí que hi ha la voluntat de fer-hi unes primeres obres de millora per tal de poder ser doncs utilitzable amb comoditat. Aquesta valoració que ha passat la senyora Arenas doncs és un primer pas que jo entendria que no donem com a vàlida d'acord amb l'esmena que deia el senyor Hinojosa, sinó que en el proper plenari doncs s'hauria de portar una voluntat del que es vol fer dintre d'aquest immoble i doncs portar doncs un dictamen i aprovació en el plenari. Que l'obra aquesta, per import, sense cap mena de dubte, no requereix passar a plenari, però sí que bueno, nosaltres en aquest cas entendríem que si és voluntat, en aquest cas, per exemple, d'un doncs grup, de que aquest justament segurament pel context en què s'ha mogut aquest punt de l'ordre del dia, de que portem doncs ja dos plenaris en els quals s'està tractant aquest tema, perdó, doncs nosaltres diguem-ne no veiem un problema el fet de que s'expliqui en el ple es farà això i té prevista aquesta valoració que en aquest cas costarà de materials tants diners, perquè aquest imports que portava l'informe que deia la senyora Arenas doncs inclou els materials, la previsió de costos d'aquests plans d'ocupació que ens arribaran subvencionats per part de la Generalitat de Catalunya. Per tant, doncs d'entrada de Convergència i Unió no tindríem cap problema en el proper plenari o quan toqui portar, perquè no diguem que estigui en el proper, sinó que en el moment en què estigui preparat i estigui doncs a punt, es portaria en el plenari l'explicació de l'obra que es faria, que com diem va en aquesta línia, una obra mínima per fer el local habitable. I en la segona esmena, en la que parla de l'escaneig dels documents de la 36ena, perquè doncs, sens dubte, doncs, deu ser de les entitats del municipi, l'entitat del municipi que té l'arxiu històric de la població doncs, més important, i per tant també és conegut la voluntat que té la 36ena en aquest cas, de que aquest arxiu i que la informació de la qual disposen estigui també doncs, a disposició de la població per poder conèixer doncs, aquesta història. I el que nosaltres volíem proposar en aquest cas és que diu l'entitat 36ena es compromet a vetllar pel correcte ús de l'immoble durant les hores que l'utilitzin, i en un període de 2 anys a partir de la destitució d'aquest conveni es compromet a digitalitzar o escanejar tot el seu arxiu. No és el que volíem proposar en aquest cas, que per això deia, si la, també doncs, donant resposta o proposant una alternativa al que deia la senyora Gabriel, seria, no és, el que demanaríem seria que a través de la 36ena se'ns deixés a l'Ajuntament, que és qui té, que també tenim doncs, les màquines aquí a l'arxiu, perquè estem fent tot l'escaneig històric de la documentació de l'Ajuntament i de la gent que ens ho ha anat demanant, perquè hi ha gent que ens ha portat fotografies, arxius fotogràfics, arxius documentals que s'han anat escanejant i se'n van guardant còpies també a l'arxiu municipal. Nosaltres proposaríem una esmena o un canvi, diguem-ne, en aquest redacte, que sigui això, diguem-ne, que es permeti també, en el cas que vulgui 36ena, que suposem que sí, doncs, que permetin l'escaneig de la seva documentació i poder-la guardar i tindre també doncs, ells a disposició. Alguna altra intervenció, senyor Nojosa? No, bueno, l'Anna ha fet, la regidora de la CUP ha fet una pregunta que anava dirigida a mi. Jo és cert que he parlat amb la entitat de la 36ena, com a grup hem parlat, i bueno, la impressió és que sembla que la 36ena està vivint, vol fer un procés de transformació, sembla que es fica gent nova i tal, i la impressió que ens han donat és que ells estan disposats a això que diu, a escanejar o a fer un canvi en aquesta documentació perquè la gent interessada pues, la pugui consultar. I llavors, jo no dic si l'ha de fer l'Ajuntament, l'ha de fer la 36ena, la història està que aquí s'ha de fer un canvi, aquest arxiu està molt tancat, i ells diuen que, pues, que la seva idea és aquesta, obrir-lo. Alguna altra intervenció, senyora Gabriel? Sí, simplement per dir que perfecte, res a dir amb que es popularitzi l'arxiu de l'entitat, ho faci directament l'Ajuntament o no, però en qualsevol cas, i més enllà d'alegrar-nos de que això sigui possible, jo crec que tothom pot entendre que amb uns documents que acabem de rebre, amb unes valoracions que han arribat per correu electrònic a 3:15 PM, doncs com a mínim nosaltres, i per una qüestió de responsabilitat, no podem votar a favor d'aquestes esmenes. Jo crec que si tant heu parlat amb l'entitat i veig que Convergència també està al cas de tot, doncs ens ho haguéssiu pogut fer extensiu. Ens vam reunir aquesta setmana, vam tenir una comissió informativa el dimarts, això se'ns hagués pogut comentar, i nosaltres com a formació política ho haguéssim pogut debatre i vaja, sense ara aquesta improvisació i aquesta sensació que anem tan a última hora. Per tant, doncs sentint-ho molt, votarem en contra. Alguna intervenció per part del grup socialista? Bé, és que això de l'escanejar l'arxiu històric de la 36ena, vull dir, em sembla molt positiu el que cal. Jo crec que no cal fer un conveni de cessió d'ús d'un local perquè es puguin escanejar els documents. Jo crec que l'Ajuntament podia haver-ho fet i segur que la 36ena hagués trobat perfectament lícit i positiu pel poble doncs escanejar-ho. No crec que necessitem un conveni de cessió d'ús perquè tinguem la sort de que tenia l'abast l'arxiu de la 36ena, només he de dir això, no? Llavors, és clar, una mica votar les esmenes va relacionat votar el conveni, no? Llavors, clar, nosaltres no podem votar les esmenes perquè tampoc les hem analitzat, com hem dit abans, i nosaltres no votarem a favor pel fet aquest de que ens arriben en aquests moments, no? Alguna altra intervenció, senyor Andorrà? Sí, bé, reiterar el que ja s'ha dit, és que no entenem com pretenen que hi puguem estar a favor quan se'ns fa arribar una documentació dintre del mateix ple. És que per responsabilitat ho sentim molt, però és que no podem votar-ho perquè no ho hem pogut ni llegir literalment. Ho hem escoltat, senzillament. I bé, senzillament això, no vull dir res més. Senyor Saldoni? Bé, nosaltres en aquest sentit el que proposàvem era només modificar modificar això que deia, que l'esmentada entitat es compromet a facilitar a l'Ajuntament la digitalització o escaneig del seu arxiu i posar-lo a l'abast de les persones, etc. Bé, en tot cas no hi ha més intervencions, s'ha fet els dos torns. Procediríem, ja hem dit, a votar les esmenes una a una, perquè doncs una afecta el dictamen i l'altra afecta el conveni, i després en tot cas procedirem a debatre el propi conveni. Bé, procediríem a votar l'esmena que afecta el tema d'edició al dictamen, que aquí posa afegir un punt sisè, però per raons procedimentals serà el punt cinquè del dictamen i el cinc, exactament. Sí? Bé, vots a favor? Vots en contra? Queda aprovat per 7 vots a favor i 6 en contra, i passaríem a votar la següent esmena, que seria aquesta de substitució de la clàusula segona del conveni, amb què ja s'ha fet l'esment de l'esmena que també concretava més aquesta segona qüestió. Vots a favor? Vots en contra? Queda aprovada per 7 vots a favor i 6 en contra, i passem doncs al dictamen pròpiament dit, que seria doncs amb les esmenes que hi ha hagut incorporades, doncs si algú vol intervenir en el document o en el conveni concretament, per part d'Iniciativa, vol fer alguna intervenció? Senyor Hinojosa? No, ja la intervenció pràcticament l'he fet amb les esmenes. Per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel? Sí. Aviam, la majoria dels presents, sobretot avui, sabreu que el passat ple del mes de març vam decidir deixar sobre la taula el conveni amb l'entitat 36ena sobre la cessió de la casa del carrer Sant Víctor, i de fet es va fer al·legant diferents motius per part d'Iniciativa, de la CUP, del PSC i d'Esquerra. Resumidament, els motius foren els següents. Per part d'Iniciativa, que és qui sempre comença la intervenció, es va plantejar que el conveni amb l'entitat no s'havia debatut prou, i que tampoc s'havia debatut prou el conveni que s'havia signat amb la senyora Jubany, que recordem, o recordo pels qui no hi éreu aquell dia, que el conveni amb la senyora Jubany no estava en l'expedient i, per tant, en el moment del plenari encara no l'havien pogut consultar. També es parlava d'aclariments relatius a aquest conveni amb la senyora Jubany, preguntes relatives a com quedava la pensió que està percebent actualment la 36ena, què passaria quan passessin els 10 anys, si la casa tornaria a l'Ajuntament, si tornaria a la senyora Jubany. En definitiva, es va proposar deixar el punt a sobre de la taula. Nosaltres vam insistir doncs això, que el document, el conveni amb la senyora Jubany l'havíem demanat directament al senyor alcalde per correu electrònic, que no el teníem. En el mateix moment del plenari, mitjançant una nota, vam demanar si estava en l'expedient per poder-lo mirar. No estava en l'expedient i, per tant, doncs ens faltava una documentació molt important. I també plantejàvem que, és a dir, que en diferents textos es deia que és que l'entitat no tenia llocs on reunir-se, i nosaltres plantejàvem que això contradeia el conveni del 2005 en què sí se cedien uns espais. Per tant, era una qüestió, si voleu, de forma, però no ens semblava correcte que es posés de manifest en diferents informes de secretaria i en el mateix conveni que no hi havia local per reunir-se, perquè la veritat és que sí que hi havia local per reunir-se, l'altra cosa és que no s'utilitzés. El PSC va demanar aclariments al voltant de l'acte del 1886 i el conveni del 2005 també, aclariments al voltant de la interpretació jurídica que s'havia de fer dels dos documents. També va plantejar quin era l'estat de la casa, quines condicions d'habitabilitat tenia, quins requeriments haurien de fer-se possible per tal de que esdevingués local públic, en definitiva, quines obres haurien de fer-s'hi i, sobretot, quins costos suposaria això per l'Ajuntament. També el PSC va plantejar la idoneïtat d'acceptar la cessió o l'ús d'una casa en aquests moments, justament pel cost que podria suposar l'Ajuntament, i a més va afegir doncs, que era important tenir un cens de les entitats que demanen local, que s'havia succeït en diferents ocasions que aprovàvem convenis i que feia temps que estàvem demanant un pla d'equipaments i un cens d'entitats per tal de saber quina és la necessitat de locals com a mínim de les diferents entitats de Sallent. També va plantejar que per què era tan urgent decidir això en aquell plenari. Esquerra que els hi va tocar al final, moltes de les coses ja les havíem dit anteriorment, però també va insistir en que convenia clarificar el cens que es pagava en relació a la interpretació del document del 1886, és a dir, estem pagant un cens, el cens l'hem acabat de pagar, quan l'acabarem de pagar, la cessió d'una casa en virtut de l'ús entenia que s'eximia el cens, és a dir, moltes preguntes al voltant del document, i també va reiterar doncs, que l'expedient que portàvem a aprovació estava incomplert perquè hi faltava un dels convenis. Amb tot això, des del passat divendres 12 de març, que va ser la data del ple, la CUP vam sol·licitar per escrit, a partir d'una instància entrada a l'Ajuntament amb data 18 de març, una setmana després, aclariments relatius justament a l'acte del 1886, perquè ens semblava absolutament imprescindible aclarir, perquè no havia quedat clar en el ple, si estàvem parlant d'un conveni, d'una expropiació, si estàvem parlant de redimir un cens, si podem acreditar que hem de restituir una propietat. En definitiva, demanar un informe jurídic que ens clarifiqués quina és la situació en relació doncs, a l'acte que es va signar entre l'entitat i l'Ajuntament del moment l'any 1886. No se'ns ha respost. Malgrat el senyor secretari, en la comissió informativa del dimarts va dir que tenia l'informe mig embastat, però que faltava que l'alcalde hi donés l'última ullada i el vistiplau. Vam entendre que l'informe estava al caure, inclús vam demanar que es fes extensiu a la resta de grups polítics, encara que l'haguéssim demanat nosaltres, perquè enteníem que era una informació absolutament imprescindible per saber com hem d'actuar. No se'ns ha respost, no tenim aquest informe. Però és que a més no només això, des del divendres 12 de març no hem parlat ni un sol dia d'equipaments, ni del pla d'equipaments que tenim pendent, ni dels criteris d'adjudicació d'espais per entitats, ni hem debatut el cost d'arranjar la casa cedida, ni hem debatut si inclourem aquesta partida als pressupostos del 2010, no hem debatut tampoc si és oportú rebre en aquest moment la sessió. No hem fet res del que l'oposició va demanar que es fes, que era aclarir tot un ventall de qüestions que, com podem veure, són prou extenses. Un detall, però tampoc s'ha corregit l'error que nosaltres entenem que contenien els dictàmens plantejant que l'entitat no tenia locals. És a dir, no s'ha fet res del que s'havia demanat. Insisteixo que avui, a les 15 i 11 minuts del migdia, per correu electrònic sí que hem rebut aquesta primera aproximació, no?, dels costos que podria suposar arranjar la casa, però en definitiva i una mica reprenent el que deia el PSC en el passat plenari, hi ha molta pressa, hi ha molta urgència, i sovint ni la pressa ni l'urgència són bones companyes per mirar-se les coses amb el deteniment que requereixen, i més quan són expedients administratius i estem parlant doncs, de conseqüències jurídiques dels actes que aprovem en aquest plenari. Però la pressa i l'urgència, el que sí que entenem que ha permès doncs, és que l'equip de govern hagi tornat a la seva pràctica habitual, que és que malgrat hi hagi una petició majoritària d'aclarir tot de qüestions, procedeix a aconseguir el vot que necessita per aprovar les coses. Habitualment acostuma el PSC a ser el PSC qui els hi dona, però aquesta vegada l'han treballat bilateralment amb Iniciativa. És a dir, el que diguéssim la resta de grups polítics, les informacions que necessitéssim tenir, doncs no les hem obtingut, però és que a més tranquils estan, diguéssim, com que el tema ja tirava endavant, doncs cap problema. I els hem de dir als companys d'Iniciativa doncs, que ens sap greu que aquesta vegada siguin ells els que ajudin a procedir d'aquesta manera, perquè justament parlen molt de participació i han denunciat diverses vegades en aquest plenari que no se'ns informa prou i que els temes són complexos i que cal tenir la informació amb prou anterioritat. La CUP li hem donat suport diverses vegades a Iniciativa quan ha denunciat aquestes pràctiques, entenent que és veritat que els regidors han de poder tenir la informació que necessiten per fer la seva tasca, perquè és l'única manera de poder-la exercir de forma responsable. Però pel que es veu aquesta vegada, totes aquestes peticions que han tingut tant sentit en altres ocasions, doncs se'n prescindeix, se'ns presenten coses a última hora, no s'insta que existeixin aquests espais de debat al voltant dels plans d'equipaments, dels criteris que hem de seguir per adjudicar locals a les entitats, no es parla de si altres entitats que podrien compartir inclús aquest espai amb la 36ena, no es parla absolutament de res. La nostra sorpresa és quan en la convocatòria del plenari trobem que aquest punt està inclòs en el ple. Podem imaginar, perquè tampoc vam néixer ahir i ja fa un temps que ens dediquem a moure'ns per aquesta casa, doncs que les coses deuen haver estat parlades, deuen haver estat pactades, però a nosaltres se'ns ha exclòs del tot. No ens molestaria només la mera exclusió, però sí que ens molesta profundament que no s'hagi donat resposta a cap de les qüestions que van quedar pendents en l'anterior plenari. Si hi ha tanta urgència i hi ha tanta pressa, doncs el conveni tirarà endavant amb els vots de Convergència i d'Iniciativa. Suposo que l'entitat estarà molt contenta, però aprofito perquè sigueu conscients de que hi ha altres grups que havien fet tot un seguit de peticions que enteníem que les fèiem pel benefici del municipi i per saber realment què estaven votant i per aclarir què deia l'acte del 1886 i per aclarir si estaven parlant d'un conveni, d'una expropiació, d'un cens que s'ha redimit o de no, i de tot això no se'ns ha pogut informar. Per tant, us explico quina és la situació a data d'avui per part d'alguns dels grups, no de tots. Per part del grup socialista, alguna intervenció? Sí. Bé, aviam, doncs la companya de la CUP ja ha explicat una mica el que vam demanar a l'anterior ple. Per cert, que vam trobar a faltar representants de la 36ena, ja que es portava a aprovar un conveni amb la 36ena. Bé, que aquest ple, doncs, ha millorat la situació, no? Vam demanar tota una sèrie de coses, entre elles és el que dèiem, no? Vull dir, necessitem saber si podem acceptar aquest immoble o no, necessitem tenir, doncs, un informe tècnic que ens digui com està aquest immoble. Jo encara l'informe tècnic no l'he vist, no tinc un informe de cap enginyer ni cap arquitecte que em digui que aquest immoble, doncs, és habitable, no és habitable, està molt malament, es pot fer d'ús públic, hi ha les rampes corresponents o no hi ha les rampes, si fan falta o no fan falta, si és un local públic o no és d'ús públic, si és d'ús privat. Tot aquest informe jo al ple no he vist res, no? Bé, ara, doncs, hem recuperat a la cubeta nostra, doncs, aquesta valoració, que ja hem dit que és una valoració però que no l'hem de fer gaire cas. Seguim sense saber quants diners ens gastarem quan estem parlant d'un conveni que té un finit que són 10 anys i que Déu no ho vulgui pot tenir un finit anterior, perquè en aquest conveni amb un dels dos, no sé si amb la senyora Jovany o amb l'Ajuntament, posa que sí, aquesta senyora Jovany doncs no deixés d'estar amb nosaltres, s'acabaria el conveni i llavors no sabem quina és la progressió de la inversió que hem de fer aquí, si és a un, a dos o a 10 anys, no? Llavors tot això ens crea, doncs, un buit i una incertesa que ens provoca, doncs, un malestar, doncs, per poder aprovar això, no? També vam reclamar el pla d'equipaments, vull dir, no vam reclamar el pla d'equipaments que creiem, perquè necessitem saber quines entitats tenim, quines necessiten un espai, quin espai necessiten, quins espais disposem. Em doni en compte que ara, per exemple, amb els FEOLs s'invertirà, doncs, 400.000 euros, doncs, a la local del Contramestres, que per el que ens va dir l'equip de govern era un local que hi aniran entitats. Vull dir, si ja fem una inversió de 400.000 euros en aquell local, la 36ena també cap en aquest local no hi cap, perquè no hi cap, no sé si té molta documentació, si són molts metres cúbics, la informació o aquest arxiu, tenim una manca d'informació que a nosaltres ens impedeix, doncs, seguir, doncs, votant a favor, perquè no l'hem millorat des de l'últim ple fins ara, no hem millorat res. Crec que les esmenes d'addició que ha fet i de substitució del senyor Hinojosa, doncs, evidentment milloren el conveni, jo he de dir que milloren, perquè així en sabrem, doncs, quan ens hi gastarem o quina inversió farem en aquest local. L'altre, en aquest cas, jo estava convençut que no calia, perquè la 36ena segur que hagués deixat escanejar els arxius i no tindrien cap problema que fossin públics, perquè així ens ho han demostrat. Però crec que no podem anar fent convenis, no podem anar signant convenis, i crec que per part del PSC hem de saber què tenim, de què disposem, quines entitats hi han i qui necessita i quan necessiten, quants metres quadrats, si tot un local sencer. Estem parlant d'un local que té dues plantes, no sé si són molt grans o molt petites, ningú m'ha dit quants metres quadrats té aquest local, tampoc, no sé si té 150 metres o en té 40. Vull dir, tota una sèrie d'informació que vam reclamar, i més o menys d'una manera més especificada ara poder, perquè és el segon cop que hi som, però seguim sense entendre per què ho hem de fer. I llavors no, per això no podem votar a favor, perquè no sabem la informació necessària, no tenim la informació necessària per poder votar a favor. Tampoc ho hem discutit molt, això, vull dir, se'ns va presentar en una sessió, una comissió informativa, un dilluns abans d'un ple, i se'ns ha presentat un altre cop, no s'ha fet cap reunió més, vull dir, bé, no podem, nosaltres no votarem a favor, no perquè pensem que la 36ena requereix un local, requereix una situació, sinó perquè quin local, quina situació, envers de què comparativament, i tot això no ho tenim i no sé quan ho tindrem. Però a més és un avís que també fa el PSC de cara a pròxims convenis. O fem alguna cosa i comencem a establir quins criteris són els que donen o adjudiquen recursos de l'Ajuntament, o no podem seguir donant doncs, locals o cedint locals, perquè ens podem trobar doncs, amb una contínua demanda totalment lícita per part de les entitats a les que tenim que ajudar, i ens trobarem que el que vingui primer li donarem i el que vingui l'últim no li donarem, i potser l'últim també necessita igual que el primer, no? Llavors hem d'establir criteris i hem de saber si fem aquest pla d'equipaments o alguna cosa semblant que ens permeti decidir a l'hora d'adjudicar coses. Respecte a la bilateralitat que ens ha, que ha dit l'Anna Gabriel de la CUP, la PSC ha donat molts cops suport a l'equip de govern, però molts cops no ha sigut bilateralment, sinó ha sigut amb discussió conjunta, amb les moltes reunions que ja estan fent, tant sigui de pressupostos com de la residència, com tots els que s'han fet, eh? Vull dir, no sempre ha sigut un conveni bilateral, perquè per això tenim un equip en minoria, no? Si no, el tindríem un equip amb una majoria formada per Convergència i PSC, que no és el cas, no? Una intervenció per part d'Esquerra. Sí, bé, reiterar bàsicament la majoria dels arguments que ja s'han esmentat. El grup d'Esquerra, evidentment, estem d'acord en donar el màxim suport a totes les entitats del poble, però entenem que tot ha de ser d'una forma justa i raonable. I raonable vol dir tenir la informació. I com ens ha passat en tants altres casos aquí en el ple, doncs ens trobem novament en una situació en la qual doncs, trobem a faltar molta informació. Ja s'ha dit, la regidora de la CUP ho ha esmentat, va haver-hi una sèrie de sol·licituds d'informació que havem transcorregut un mes, almenys el grup d'Esquerra no n'hem vist cap. Per tant, ens trobem que d'un mes aquí la informació que tenim és exactament la mateixa, no ha canviat res per nosaltres. I bé, entenem que bé, no és lògic això. I per tant, doncs, el conveni entenem que hi ha dubtes, hi ha confusions, hi ha coses que no estan ben lligades. És que, sense anar més enllà, és una cosa molt raonable, entenem. Hi ha un punt del conveni que diu que l'entitat no té on reunir-se, però és que el mateix conveni diu que l'entitat va tenir un conveni l'any 2005 en què l'Ajuntament li cedia la Casa Museu Torres Amat per poder-s'hi reunir. O sigui, no pot ser que en el mateix conveni diu que no té local on reunir-se i en un altre punt del mateix conveni existeix això, no? O sigui, això no ens sembla correcte, és que no és acceptable. I bé, hi ha tot el tema dels informes tècnics, és una casa, doncs hauríem de saber quines condicions reuneix la casa, condicions, diguem, d'habitabilitat, suposo que ja s'ha dit, s'hauran d'invertir diners, quina dotació pressupostària, ens ha arribat la informació a les 3 de la tarda, qui l'ha pogut veure, perquè ha arribat per correu electrònic i jo, si més no, jo, els regidors d'Esquerra no l'hem, ni l'hem vist, ara n'hem tingut coneixement. Hi ha un seguit de coses que evidentment no ens faciliten el fet que nosaltres puguem votar a favor. És que sembla que precisament Esquerra no existeix i per tant quedem exclosos de la possibilitat de poder votar a favor. I també doncs, no hi ha un informe jurídic del conveni, que és el que havíem del document del 1886, que és el que havíem demanat també. Bé, també creiem que cedir un local doncs cal tenir en compte també les altres entitats del poble que bé, n'hi ha moltes i totes estan necessitades, i creiem doncs que si aquest local finalment acaba formant part de l'Ajuntament, doncs es tingui la generositat també de poder-lo compartir amb les altres entitats. Jo crec que si és un prec que farem, i que crec que seria de bona voluntat que un cop s'accepti, perquè sembla ser que s'acceptarà, doncs home, jo crec que seria tot un gest que s'hauria de tenir en compte. Vaja, en conclusió, nosaltres estem a les fosques, per dir-ho d'alguna manera, i no tenim diguem la informació necessària per poder-ho votar a favor. Si haguéssim tingut la informació i durant aquest mes s'hagués negociat o hagués hi hagut voluntat de que el grup d'Esquerra s'hi hagués sumat, doncs potser sí, però no ha estat d'aquesta manera. Senyor Saldani. Bé, tornem a estar una miqueta, repassem com, en l'anterior plenari, on en aquell moment el problema era que el conveni signat amb la senyora Jubany no estava a la, carpeta i va ser gran part del focus d'atenció del conjunt de les intervencions, i, en aquesta vegada anem molt, diguem-ne, de cara a saber quins aclariments s'havien de fer, no hi eren, estaven pendents o, d'això. Considerem també, doncs, que la primera versió, l'hora de voler buscar excuses per justificar una cosa, se'n poden trobar moltes, i sempre es pot anar reblant el clau tan prim com es vulgui, perquè diverses qüestions d'aquestes s'han anat exposant, s'han anat explicant. A la carpeta de sessió hi havia un informe sobre el fet de les sessions, que aquest està a la carpeta, i llavors el que havia comentat la senyora Gabriel sobre el fet de si es redimia el cens, no es redimia el cens, si quedava saldat el tema amb la 36ena, amb aquest conveni o no, va ser un tema que va ser objecte de debat i de preguntes i de respostes en el si de la comissió informativa, i que sí que no, que en aquell moment doncs, va dir que enviaria un informe per escrit, i que no, en aquell moment doncs, no el tenia fet. Però a mi sí que, doncs, real d'aquelles preguntes que vam contestar, i en el sentit en què ja es va comentar la comissió informativa, doncs m'agradaria, doncs, també llegir un informe que fa referència, doncs, al fet de com queda el tema amb la 36ena, perquè segurament jo crec que hem de contextualitzar les coses també, i hem de ser conscients de que no estem davant de la mateixa situació que hem dit en altres casos, quan s'ha cedit, per exemple, doncs, l'ús de les instal·lacions de la petanca en la petanca, en el darrer que vam fer. En aquest moment estem parlant d'una cosa diferent. Jo crec que hem de ser conscients tots plegats que estem parlant d'una cosa diferent, i per tant, doncs, això hi hem de donar, doncs, el marc que requereix. Estem davant d'un cas on hi ha uns actes des de l'any 1886, hi ha hagut tot un seguit de fets que s'han desenvolupat des d'aquella data, que l'Ajuntament ha estat obligat a pagar un cens el 1 d'agost de cada any des d'aquella època, que s'ha revisat justament en el 2002, etc. I que les preguntes que dèiem, doncs, s'han anat explicant. No entrem dintre el debat del pla d'equipaments, i que de seguida hem de tindre un pla d'equipaments, i ja hi estem d'acord, i estem en aquesta línia, però estem parlant, doncs, d'una cosa puntual, i d'una cosa justament que quedaria segurament una miqueta al marge d'aquest fet. Llegiria l'informe referent a la qüestió de com queda el tema amb la 36ena, que segons la interpretació dels serveis jurídics de la casa s'ha elaborat, i ara en donarem compte. Que en la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament, celebrada el 1 d'agost de 1886, es va tractar l'expropiació de la casa social del gremi de Palaires per ser enderrocada i obrir el carrer entre la plaça de la Pau, el qual avui s'anomena Bisbe Valls, a canvi d'una pensió pactada de comú acord, actualitzada en la sessió del ple municipal del dia 13 de desembre de 2002 per unanimitat, així com el compromís per part de la corporació de cedir un local que cobreixi les necessitats de l'entitat. Que l'acte de l'esmentat ple apareix el següent redactat. Los representantes del gremio don José Vilaseca y don Manuel Arderiu, ya mencionados en representación de aquel y la suya propia, contestaron que los individuos de la referida agremiación deseaban, lo propio que el ayuntamiento, la realización de la mejora proyectada que consideran no solo conveniente, sino necesaria, y que por lo tanto estaban prontos de ceder al municipio la casa en cuestión en cuanto a sus derechos completa, mediante la correspondiente indemnización. Más aún, y es que como los productos de la casa los destina al gremio a solemnizar las fiestas de San Esteban, su patrón, y antiguo de la villa a la vez, tampoco tenían inconveniente en cederla a la corporación para su derribo, mientras ésta contraiga la obligación ineludible de consignar anualmente en su presupuesto las 120 pesetas que la finca produce, y de satisfacerlas de igual manera y con el propio objeto el primer día de agosto de cada año, concediéndole al propio tiempo un local en que el gremio pueda celebrar sus reuniones si estas fuesen necesarias. Per tant, queda clar que el compromís de l'Ajuntament és doble. El compromís ineludible de consignar anualment al pressupost municipal la quantitat de 120 pessetes destinades a solemnitzar la festa de Sant Esteve, rendes que produïa la finca, i el compromís de concedir al propi temps un local en el que el gremi pogués celebrar les seves reunions o el pagament d'indemnització per la finca. En un paràgraf posterior de l'acte disposa: el ayuntamiento se ha enterado de la proposición hecha por el gremio por conducto de sus representantes y, encontrándola razonable y justa, convenido el valor por el que ha de ser indemnizada la casa de su propiedad que cede al municipio en la cantidad de 2.000 pesetas, siéndole indiferente recibirlas en metálico o que se le pague la pensión anual de 120 pesetas que la referida finca produce y que el mismo destina al piadoso objeto de solemnizar la fiesta de San Esteban, patrón de la villa y del gremio a la vez. Por unanimidad acordó el ayuntamiento aceptar la proposición hecha por el referido antiguo gremio de Pelaires, declarándolo desde ahora de su propiedad para ser derribada la casa de la plaza número 10 que queda cedida a favor de este. El ayuntamiento, en cambio, por sí y nombre de los ayuntamientos sucesivos, promete consignar anualmente en su presupuesto como carga y por consiguiente como gasto obligatorio la cantidad de 120 pesetas que deberán satisfacerse anualmente y como pensión el primer día de agosto de cada año a contar desde el próximo de 1887, para que el gremio pueda aplicarla al objeto que comúnmente les destina, mientras el valor convenido no les sea satisfecho, quedando autorizados los individuos del gremio que ahora lo son o que en lo sucesivo puedan serlo, para reclamar gubernativa y judicialmente del municipio el cumplimiento de esta obligación, en el esperado caso de que alguna vez o por cualquier causa y motivo dejara de hacerlo, y por lo que respeta a la petición de que se conceda al gremio un local en que poder reunirse, lo hará gustosa la corporación siempre que con anticipación de 3 días se haya solicitado, cuya obligación cesará el día que se pague la indemnización. Per tant, llegint l'acte, algú pot entendre que es produeix una contradicció, perquè en un primer moment sembla que es separa el fet que la finca produïa i el tenir un local que al cedir-lo a l'Ajuntament per ser enderrocat deixant de tenir un espai per reunir-se, i per altra banda, posteriorment també disposa que aquesta obligació de cedir un local cessarà el dia que es pagui la indemnització. Per tant, el que està clar és que abans el gremi disposava d'una finca i unes rendes, i a hores d'ara el que ha obtingut és una renda anual de l'Ajuntament que, entenc, tenen l'objecte de substituir el que la finca generava, i la indemnització per la finca, no pels fruits, encara no s'ha produït. Aquest és el parer del tècnic que subscriu l'informe al secretari de la corporació en nom dels serveis jurídics. En aquest cas, el que estem explicant és el fet global del qual ens trobem i que es dona, en aquest cas s'entén, i segons informa els serveis jurídics tampoc no s'està donant resposta definitiva en el fet que es produïa en aquest acte de l'any 1886, però sí que i per acord amb l'entitat, en aquest cas doncs és el pas, i que l'entitat, diguem-ne, en aquest cas tampoc doncs no ha reclamat en cap moment la restitució ni patrimonial ni de la finca. En aquest cas el que es fa és avançar en fer una cessió d'ús d'un espai que en aquests moments l'Ajuntament pot fer-ho, i que la situació en què es troba aquest edifici doncs dona resposta a les necessitats que en aquests moments té la 36a. Per tant, aquesta era la proposta en el qual es portava aquesta aprovació, i la resta dels informes d'arquitectes, informes tècnics sobre si la casa en aquests moments compleix les condicions, etc. Primer de tot, no són informes, diguem-ne, ni preceptius ni obligatoris a l'hora de rebre en cessió d'ús un espai, perquè, diguem-ne, llavors és l'Ajuntament, i en aquest cas, per això ja vam explicar també en l'anterior ple, que la voluntat de l'Ajuntament en aquest cas és de poder fer l'acord de cessió amb la 36a, perquè d'acord amb ells es puguin fer, diguem-ne, les millores o no que es facin dintre d'aquest immoble. Deixant molt clar en tot moment que no hi ha cap obligació per part de l'Ajuntament de gastar-nos res en aquest immoble. En els convenis que s'han presentat, no hi ha cap obligació per part de l'Ajuntament de gastar-se ni un euro en aquests immobles, i per tant, llavors haurà de ser, diguem-ne, la voluntat que tindrem juntament amb l'entitat de poder adequar aquest espai. Per això la valoració que presentava la senyora Arenas abans, doncs marca una idea d'una cosa que s'ha de parlar i que s'ha d'intentar doncs negociar amb l'entitat per poder-ho fer, i donant compliment també a l'esmena aprovada, presentada per Iniciativa per Catalunya, aquesta proposta tornarà a passar pel plenari. Per tant, no és ni l'opacitat ni el referir que no hi ha els papers necessaris, perquè l'expedient està complert, l'expedient hi és, tota la informació necessària i més per poder prendre l'acord que avui es sotmet a consideració d'aquest plenari, i els passos que es puguin seguir en posterioritat, un cop aquest immoble, si s'aprova aquest punt, doncs es podria cedir a l'entitat 36ena, els passos que es puguin seguir en posterioritat són independents de l'acord també, doncs, el que s'està prenent avui mateix. I en referència a si l'acord de la 36ena avui ha d'estar sotmès o no a l'acord o a la situació en què tinguin la resta d'entitats del municipi, doncs considerem que són coses independents, perquè com hem manifestat amb altres plenaris, ja és voluntat d'aquest equip de govern anar ordenant i anar posant en situacions correctes els convenis que hi ha amb diverses entitats, molts dels quals estan, doncs, alguns estaven caducats i s'ha arreglat, i d'altres que també s'haurà d'anar fent en posterioritat, perquè en aquests moments també n'hi ha algun altre, doncs, que està vençut, i per tant, doncs, és voluntat d'aquest govern anar-ho parlant i anar-los debatent, i que això hagi de condicionar o no el fet de que avui es pugui fer aquesta sessió amb l'entitat 36ena, doncs considerem que no té res a veure. Per tant, doncs, nosaltres el que demanaríem és que amb els aclariments que facin falta reconsideressin la seva opinió i poguéssim aprovar, doncs, aquest punt. Gràcies. Una intervenció per part d'Iniciativa, senyor Hinojosa. Sí, gràcies. Efectivament, el grup d'Iniciativa volem intervenir, perquè aquí s'han dit coses que són molt contradictòries. Aviam, aquí s'ha parlat per part de la regidora Anna Graviel de la CUP de la interpretació jurídica del document del pacte que hi ha del 1886. De totes maneres, llegint aquest document, la conclusió que traiem que en el 1886 hi havia seient dins seient que no eren gens tontos, sabia el que es feia, això és important. Què passa amb el document? Interpretació jurídica. Aviam, d'això hem de parlar. Aquí hi ha un procés anterior. Jo també tinc de dir a la 36ena que els grups que estan a l'Ajuntament, i en aquest cas els grups d'Esquerra que estan a l'Ajuntament, podeu estar content que van ser generosos amb la 36ena. Això és matemàtic. Molt generosos. Sí. Perquè si fem una recopilació d'un procés anterior, hi ha un acte del 2002 que el que no diu en la nostra interpretació del grup d'Iniciativa, el que no diu el pacte del 1886 és que es tingui de revaloritzar les 120 pessetes. Això no ho diu. Això es donen 120 pessetes. Ell diu, la gremi de Pelaires té una activitat, com s'ha explicat aquí, i té una casa, una activitat que es dedicaven al pèl, segurament agafaven la llana de les ovelles, i ja aquest poble té aquesta tradició del textil i de tal, i feien fils. Llavors se li paga amb les rentes d'aquest negoci, i després hi ha una assignatura pendent que no s'expropia la casa, la cedeixen a banda a canvi que se decidís. Però el 2002, i nosaltres tornem a remarcar que aquesta 120 pessetes no diu el document del 1886 que es tenien de revaloritzar, no ho diu. El 2002 es fa una reunió al ple de Sallent. En el punt 5è de l'ordre del dia diu: proposta d'actualització de la pensió a favor de la corfaria de la 36ena. No llegiré tot l'acte perquè si no ens farem molt llarg, però s'aprova una revalorització per part del plenari per unanimitat, on estaven els grups Convergència i Unió, PSC, Esquerra Republicana i l'alternativa del Progrés Municipal, perquè llavors hi havia un partit que era nou, i es agafa i es considera voluntàriament que caldria revaloritzar aquesta pensió. No estaven obligats, però aquells grups van considerar per voluntat de l'Ajuntament que caldria revaloritzar aquesta pensió, i la revaloritzen segons el Banc d'Espanya a 410 euros. Vale, jo crec que ja va ser una generositat això, perquè no estaven obligats. I en l'acte diu: tot seguit intervé el senyor García dient que han llegit la documentació, però que hi han uns punts a considerar com és com és que la documentació consta el compromís de l'Ajuntament de cessió d'un local a l'entitat per realitzar les seves activitats, cosa que fins ara no ha succeït. I creu que aquesta entitat és mereixedora de no una autorització pura i simple, sinó d'una ajuda d'acord amb els valors d'avui dia. Un representant d'Esquerra Republicana. El senyor alcalde respon que a la cofraria de la 36ena des de l'Ajuntament se'ls ajuda en molts aspectes. Si bé és cert que hi ha un document en què consta l'obligació de l'Ajuntament de cedir un local a l'entitat. I està treballant per oferir aquest local, diu l'Ajuntament. En relació a la quantia, l'Ajuntament ajuda econòmica en la restauració del castell i en fets puntuals i concrets s'ajuda com d'altres entitats de la població. Tot seguit s'aprova per unanimitat els 410 euros de revalorització. Per tant, això podia haver prescrit i se podien haver quedat en 100.000 pessetes de l'època. Després hi ha un altre procés molt important. Quan es parla de la interpretació jurídica al 1886, sisplau, si vostès, alguns del grup i en altres grups que el 2002 no estaven, fan aquesta valoració de 120 pessetes a 410 euros, suposo que ja van llegir el document, el pacte del 1886. No eren ignorants d'aquest pacte. Els que sí que eren ignorants era el grup d'Iniciativa, que no estaven en aquesta època i eren ignorants. Per tant, van llegir el pacte, l'acord i les interpretacions jurídiques, perquè estaven a l'Ajuntament. Però és que el 2005 es fa un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat 36ena, que diu el següent. Llavors, l'equip de govern i l'Ajuntament estava constituït per Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el PSC i la CUP. Diu, a la casa conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat 36ena. A la casa consistorial de l'Ajuntament de Sallent el 15 de febrer de 2005. Diu, escriuen, reunís d'una banda l'alcaldessa senyora Mireia Cortés i Gés en la representació legal de l'Ajuntament de Sallent i de l'altra el senyor Joan Sorriba i Subirà amb documentació d'identitat del número de carnet d'identitat, domicili al carrer Sant Benat número 20 i telèfon 93 837 0446, i en representació de la 36ena manifesten que la 36ena entitat amb dedicació històrica de divulgació cultural, d'estudi social i de col·laboració amb les autoritats competents en pro de la població de Sallent necessita un local provisional per a realitzar-hi les reunions i guardar-hi el seu arxiu propi. Segon, que l'Ajuntament té otorgada la cessió d'ús del local situat al carrer del Pont a la Casa Torres Amat, que és propietat de la Diputació de Barcelona. I en el contracte de cessió es preveu la possibilitat que l'Ajuntament pugui cedir-lo a tercers per finalitat social, associativa o educativa. Tercer, que és voluntat de dues parts trobar una solució provisional, fins que no sigui restituïda de forma definitiva la propietat que l'entitat va cedir a l'Ajuntament de Sallent l'any 1886. Què s'està reconeixent aquí? El que estem discutint avui dia aquí. Estan reconeixent això. Ni més ni menys. Per tant, la interpretació jurídica del document del 1886 ja es coneixia, eh? Clarifiquem. I és per això que de mutu acord s'estipulen els següents pactes. Primer, l'Ajuntament de Sallent cedeix el gratuït de dos despatxos ubicats a la Casa Museu Torres Amat per tal que l'entitat hi pugui dur a terme les reunions de la permanent d'aquesta i ubicar-hi l'arxiu. També cedeix l'ús de la sala de la biblioteca de la mateixa Casa Museu per a aquelles activitats que presentin un major aforament, comunicant la petició amb 10 dies d'antelació al mateix Ajuntament a fi i efecte de coordinar el calendari d'ús. Lògic. Segon, el motiu de les trobades lúdiques que realitza l'entitat es podrà sol·licitar a la Casa de Talers de la Casa Torres amb antelació suficient i amb necessitat de compartir-lo amb l'agrupació Roca Salva fins que aquest no sigui a la seva ubicació definitiva. L'estan dient, com que vostès encara no estan en la ubicació definitiva, podrien compartir això. Tercer, L'entitat podrà tenir pany i clau pròpies d'un dels despatxos reservant-les l'accés exclusiu per a l'entitat. L'altre despatx cedit ha de restar accessible en tot moment, ja que hi té instal·lats els quadres de llums i alarma. Quart, l'entitat adequarà amb el mobiliari necessari els despatxos segmentats amb el pressupost propi i que designi a tal efecte i contribuirà al manteniment neteja de dos despatxos cedits. Pel que fa a la resta de casa museu, l'entitat no té cap responsabilitat de mantenir i neteja, fet que no es clou que a fi efecte de la bona conservació del patrimoni en pugui fer petita reparació de mantenir en funció de les seves possibilitats. Cinquè, l'entitat facilitarà a l'Ajuntament un llistat actualitzat dels membres de la mateixa que podrà decidir a la Casa Museu i als despatxos cedits, entenent que hi ha que ahir hi desenvoluparà les funcions específiques per les quals es signa el present conveni. L'Ajuntament facilitarà una còpia de les claus de la Casa Museu que restaran sota la seva custòdia i responsabilitat. I després, entre altres, diu setè, bueno, vuitè, el nou diu s'estipularan les reunions de seguiment del conveni entre les dues signants en periodicitat trimestral. Tenia, va dir que en el 5. Aquest conveni té una durada de 2 anys probable per acord de les parts si alguna de les dues administracions sigui l'Ajuntament o bé la Diputació de Barcelona en denunciar la voluntat de Sicilio i es comunicar amb un termini de 3 mesos. I com a prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni duplicant en el lloc d'ades indicats encapçalats. Què vol dir? Tot això vol dir que hi ha un reconeixement del que estem parlant avui i que la interpretació jurídica del pacte del 1886 ja es coneixia, perquè hi ha un reconeixement d'aquest pacte. Però a més, dic que van tenir molt bona voluntat i es va revaloritzar aquesta 126. Per tant, en el 2002 i en el 2005 es parlava un llenguatge i ara es parla un altre. Això en relació al conveni de la 36a. Després hi ha una altra cosa que encara reconeixia més, com que l'alcaldessa era l'alcaldessa, la senyora alcaldessa, i hi havia la regidora de Cultura, i la regidora de Cultura li envia una carta a la 36a i diu lo següent: benvolgut conseller en cap de la 36a, l'actual equip de govern, sensible a la demanda que heu formulat al consistori en diverses ocasions i conscients que existeix el compromís amb l'entitat que presidiu de restablir la propietat que en el seu moment vau cedir a la vila de Sallent, ens hem adreçat en diverses ocasions a vostè per tal de cercar una solució provisional a la manca del local social de l'entitat. Bona voluntat, bona voluntat, eh? La primera proposta oferia un conveni de cessió d'uns espais de la Casa Museu Torres Amat. Tanmateix, en resposta a la carta que adreceu a l'alcaldessa de Sallent el passat 27 de setembre, us citem per tal d'oferir-vos un espai que probablement reuneix millors condicions que l'anterior. L'oferiment és el d'uns baixos de la mateixa Casa Torres, actualment ocupats per l'entitat Cercle Artístic Sallentí. Els esmentats baixos tenen un únic accés i seria d'ús exclusiu per a la vostra entitat. L'espai està correctament condicionat i creiem que pot adaptar-se a les necessitats d'arxiu local social de la 36a. A la vegada, l'entitat pot sol·licitar, quan ho cregui convenient, les altres sales d'ús municipal per tal de celebrar-hi activitats que necessitin un major aforament. Com ja hem esmentat també en altres ocasions, aquest és l'oferiment que actualment l'Ajuntament de Sallent està disposat a realitzar, tot i que seguirem treballant per poder complir amb el contracte existent a la vostra entitat. Volia dir, per poder complir amb el contracte existent a la vostra entitat s'està referint al contracte del 1886. Per tant, es reconeix que ja que no està solucionat aquest tema. Es reconeix. Dit això, eren una sèrie d'aclariments que jo volia fer. Per tant, aquí hi ha hagut un procés anterior que ara sembla ser pues que no existia. Què és el que passa amb aquest tema? Nosaltres assumim les conseqüències d'aquesta votació, és que les assumim perfectament, les assumim, que ens diguin que, més, que si hem pactat amb la dreta, ja ens ho estan dient, no hem pactat amb la dreta, però tampoc estarem d'acord amb el que està dient l'esquerra que està aquí ara i havia estat abans i ara diu una cosa diferent. Alerta. però assumir una responsabilitat. Ara també li vull dir una cosa a la 36a. Hi ha molts dubtes. El conveni entre la propietària i la senyora Jubany l'ha firmat el senyor alcalde Jordi Moltó. Que sàpiga vostè que aquest plenari, voti el que voti, no és responsable. És responsable la senyora Jubany i el senyor Jordi Moltó. El que sí ben faig responsable, que té una, un lligam, és del conveni, que se li, de, el conveni de la 36a, perquè aquest conveni entre la senyora Jubany i el senyor Moltó ja està signat. És que ja està signat, no es pot modificar. Per tant, aquí el que venim a aprovar és un conveni de cessió d'ús d'una casa a la 36a. El que passi després, si és que passa, que tenim la possibilitat que aquesta casa passi a l'Ajuntament, tenim aquesta possibilitat, però no és cert que pugui passar, eh? Poden passar moltes coses, però clar, aquest conveni ja està signat, eh? En el tema de la participació i de les esmenes, aviam, aquí es va fer un ple anterior. Iniciativa vam dir que deixàvem el tema sobre la taula, objectiu, informació. Ens teníem d'informar, no estàvem informats, no podíem votar, ni sí ni no, ni res, no podíem votar. Informació, nosaltres ens hem informat, hem anat jurídicament a veure el document, ens ha dit, el que diu aquí va a missa, aquella gent no eren tontos, sabien el que es feien i diu que s'ha de complir. Hem anat a parlar amb l'altra 36a, aviam quines idees té, què volen fer, quin canvi volen fer, perquè bueno, ells també n'han parlat i no diem, i no ens dona vergonya de dir-lo, que són de dretes. Digueu el que vulgueu, jo he conegut gent de la 36a que també era d'esquerres, que consti, i podria dir noms i cognoms, i que a l'època del franquisme van ajudar les esquerres i estaven a la 36a, i ens van ajudar, i ens van ajudar, i ens van ajudar a buscar local per reunir-nos, i podria dir fills de pares que van estar i que avui són independentistes, catalanistes i d'esquerres, i el seu pare era de la 36a. Alerta amb això. No tota la gent que hi ha a la 36a de dretes, no tota la gent. No entenem el que passa, falta un document que és el conveni entre la 36a i signat pel senyor alcalde, no podem votar, es queda sobre la taula. Resposta del reste, votem en contra, vale, legítim, respectuós total. Nosaltres ho vam deixar sobre la taula i avui dia, avui en aquest plenari considerem que hem de votar a favor d'aquest conveni amb la 36a, i votarem a favor i assumim les responsabilitats. Les assumim, perquè no tenim cap por de votar això. Les assumim, i si un altre dia no votarem en favor de l'equip de govern, no votarem, i s'ha acabat. Alguna intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, no s'ha acabat perquè ens toca a nosaltres ara el torn de paraula. Entenem, vaja, entenem que ha acabat la seva intervenció el senyor Hinojosa. Aprofito a per agrair al senyor Hinojosa que hagi llegit el conveni i la carta, que sincerament ja no recordava, que jo mateixa vaig elaborar tant una cosa com l'altra, perquè es posi de manifest. Jo crec que ja no formava part del dubte, és dir, aquí no hi ha un problema personal amb ningú, i jo no m'he posat a la boca la paraula dretes i esquerres referint-me a les entitats. M'hi puc referir quan parlo dels grups polítics, però en cap... No, perdona. Qualsevol cas, aprofito per dir, com molts recordareu dels que esteu aquí, que és veritat que va ser la regidora de la CUP d'extrema esquerra qui es va seure i us va cedir una casa que jo pensava que era noble i que se us esqueia en aquell moment, etc. No entraré, tampoc és el, no és el motiu ara de fer revisió del que es va fer la passada legislatura, d'acord? Jo crec que s'està intentant centrar el focus en una única cosa, i és l'acte del 1886 i el conveni del 2005, i això només és una de les coses que nosaltres creiem que s'han d'abordar, no és l'única. Per tant, per nosaltres no és veritat que resolent el tema de la interpretació de l'acte del 1886 o del conveni del 2005 s'ha acabat tot el que tenim a dir. Nosaltres tenim a dir més coses en relació a l'acte del 1886, per començar per aquí, del conveni del 2005. Nosaltres no neguem que hi ha un deute a restituir. L'únic que tenim confusió perquè tenim un informe de l'actual consistori que parla d'expropiació. No m'ho invento, eh? És a dir, està aquí, parlen d'expropiació. Nosaltres volíem aclarir que si realment la figura jurídica que acompanyava el conveni era la d'expropiació, no estem parlant d'un conveni a dues bandes en les que es pacta lliurement el que es vol. Però és que a més, i sento haver d'entrar tant al detall, però que sapigueu que en la comissió informativa d'aquest dimarts, és cert, ho ha dit el senyor Saldoni, jo vaig fer preguntes, perquè nosaltres no venim aquí havent-nos amagat coses, és dir, el que avui diem aquí ho hem dit abans a la comissió informativa, i ja vam dir a la comissió informativa que volíem aclarir si estàvem parlant d'una expropiació i d'un conveni. I sabeu què ens van respondre? Que l'expropiació l'any 1886 no existia, que ni tan sols existia el dret administratiu. I us dic paraules literals del que se'ns va respondre a la comissió informativa el dimarts al senyor secretari. Jo no vaig dir res, perquè a mi no em pertoca contradir el senyor secretari. Però repasseu, com que us agrada la història a força de vosaltres, i mireu a quin any existeix o es va crear la primera llei d'expropiació a l'Estat espanyol. I el 1886 existia. De fet, ja hi havia hagut diverses reformes. De fet, l'expropiació, que és una figura que neix amb la Revolució Francesa per acotar el dret a la propietat, a l'Estat espanyol s'instaura amb força i no es deroga ni durant la República ni durant el franquisme. Ha existit sempre. I aquí es parla d'expropiació. Jo el que simplement demanava és que se'ns aclarís si realment estem parlant d'una figura expropiatòria que probablement us restringiria drets perquè les expropiacions se salden en un termini en concret, o si estem parlant d'un conveni i per tant queda pendent restituir una propietat. I tornem al que interpretàvem temps enrere. Nosaltres demanàvem, perquè és la nostra obligació, aclarir com entén l'actual consistori l'acte del 1886, independentment de com la poguéssim entendre nosaltres. I l'informe que avui ha llegit el senyor David Saldoni, jo no el tinc. És que sembla que vulguem enganyar. A nosaltres no ens l'han facilitat. El que ha avui llegit ell, que m'ha interessat escoltar-ho, perquè entenc que intenta salvar, diguéssim, justament la situació i que defuig de la figura expropiatòria, malgrat estigui aquí, és que us passaria el document perquè el veiéssiu, eh? Expropiació. Entenc que ho salva, però sincerament la primera notícia que jo he tingut d'aquest informe jurídic és ara que l'ha llegit el senyor David Saldoni. El senyor David Saldoni intenta fer veure que necessitem excuses per justificar el nostre sentit del vot, però si nosaltres d'excuses no en necessitem ni una. És dir, quan hem decidit votar que no alguna cosa per criteri ideològic, ho hem dit, hem votat que no, i no tenim cap inconvenient en defensar el no, o el sí, o l'abstenció. D'excuses no en necessitem. Nosaltres hem llistat tot de qüestions que no estaven cobertes, i no ho estan. I vostè queda molt bé ara llegint un informe, però jo aquest informe no el tinc, i per tant no el puc endevinar. Nosaltres vam parlar, a més, de pla d'equipaments, de criteris de cessió d'espais a les entitats. No m'invento. Mirin l'acte del ple del mes de març, està penjat a la web de l'Ajuntament de Sallent. Jo avui me l'he repassat, per això he fet el llistat de coses que van aparèixer en el ple, no perquè jo tingui una memòria privilegiada, perquè he fet l'esforç de repassar-me el ple. Vam parlar de tot un seguit de qüestions, qualsevol de vostès ho poden comprovar. Per tant, no facin veure que tot ha estat abordat, perquè no hem parlat de pla d'equipaments, no hem parlat de criteri de cessió, jo no sé si la despesa s'inclourà als pressupostos del 2010 o no, i això s'ha de fer saber també, que estem parlant d'unes obres que ni tan sols sabem si podem pagar. És a dir, hi havia molts extrems que ho sento molt, però no han estat resolts. I és més, independentment de la situació que hi hagués el 2005, el 2002 o el 1886, nosaltres el que sí que sabem, i ara sí, com a formació d'esquerres que som, és que a finals del 2010 hi haurà 350.000 famílies que hauran estat desnonades dels seus domicilis. Només el tercer trimestre del 2009 s'han signat 19.324 expedients d'execució de desnonament. Execució de desnonament és dir que ve la policia a casa teva o l'agent judicial i et fa fora. El 40% d'aquesta xifra del darrer trimestre del 2009 correspon a llars dels Països Catalans, a famílies dels Països Catalans que avui estan sense sostre. Són dades del Consell General del Poder Judicial, no són de la CUP. Per tant, nosaltres ara sí, a data d'avui, el 2010, afegim que la responsabilitat d'un govern, i en especial la responsabilitat d'una formació d'esquerres, és vetllar perquè no quedi cap família al carrer. I entenem que estem en un moment en el que segurament convé analitzar si hi ha famílies que necessiten un sostre. La 36ena segurament li anirà molt bé tenir aquesta casa, però segurament també és veritat que no és una necessitat urgent, i potser tenim necessitats urgents a Sallent de famílies que necessiten casa. Crec que ha estat debatut prou clar, coneixeu perfectament quina està la meva predisposició, quina és la meva ideologia, no me n'amago, i espero que s'hagi entès quin ha estat el sentit del nostre vot. Igualment, com que tindreu la casa, doncs que la gaudiu.